दूसरी तरफ राजवीर गाड़ी चला रहा था। उसके बराबर में एक जीप साथ साथ चल रही थी जिसमें कुछ लड़के ड्रिंक कर रहे थे और सड़क पर चिल्ला रहे थे। राजवीर के साथ रूही थी इसलिए राजवीर उन लड़कों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन वो लड़के राजवीर की गाड़ी के आसपास ही मंडरा रहे थे जिससे राजवीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी वो जीप जाकर राजवीर की गाड़ी के बिल्कुल सामने रुक गई। राजवीर ने अपनी गाड़ी रोक दी। राजवीर ने रूही को देखकर कहा, मैम आप यहाँ रुकिए, मैं उनसे बात कराता हूँ। राजवीर गाड़ी से उतर गया। राजवीर गाड़ी से उतरकर लड़कों के पास जा रहा था कि रूही भी गाड़ी से उतर गई। रूही को देखकर उन लड़कों में से एक लड़के ने कमेंट पास करते हुए कहा, ए ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। राजवीर ने हल्का सा पलट कर देखा तो रूही गाड़ी के बाहर थी। राजवीर दांत पीसते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था ना गाड़ी में बैठिए। इस पर उन लड़कों में से एक लड़का बोला, अरे गाड़ी में क्यों, आज हमारी जीप में बैठ जा, फिर देख हम तुझे कहां कहां बिठाते हैं। इतना कहकर वो सारे लड़के आपस में शैतानी हंसी हंसने लगे। गुस्से में राजवीर की मुट्ठी कस गई। रूही को गुस्सा आ गया और वो 20-25 कदम चलकर लड़कों के पास गई और उसने खींच कर एक चांटा उस लड़के को मार दिया। उस लड़के का चेहरा एक साइड हो गया। दूसरे लड़के ने रूही पर हाथ उठाना चाहा तो रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसका हाथ झटक कर एक और चांटा दूसरे लड़के के गाल पर मार दिया। तीसरे लड़के ने गुस्से में रूही को पॉइंट करके कहा, तेरी तो। रूही ने उसे ज्यादा गुस्से में पॉइंट करके कहा, 10 मिनट अगर राजवीर के सामने टिक गए तो जहाँ कहोगे वहाँ तुम्हारे साथ चलूंगी। रूही वापस से राजवीर के पास आई और हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ बोली, मैंने उन्हें 10 मिनट दिए लेकिन तुम्हें 8 मिनट दे रही हूँ। 8 मिनट में इन सबकी हड्डियाँ चटक जानी चाहिए। इन्हें ऐसे मारना कि आज के बाद किसी लड़की पर इतना गंदा कमेंट पास ना करें। उनकी हड्डियाँ ऐसी तोड़ना जो कभी चुड़ ना पाए। और मुझे ज्यादा शोर पसंद नहीं है, चिल्लाने मत देना इन्हें। राजवीर ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, 8 मिनट तो बहुत है मैम। राजवीर ने अपना कोट निकालकर रूही की तरफ बढ़ाया तो रूही ने उसे गुस्से में देखा, मैं भूल कैसे गया, ये तो मेरी मालकिन है, ये तो मेरा कोट कभी नहीं पकड़ेगी। राजवीर खुद में बड़बड़ाता हुआ कार के पास आया और उसने अपना कोट कार के बोनट पर रख दिया। राजवीर सीधा उन लड़कों के पास गया और बिना वार्निंग दिए घूमा एक पंच एक लड़के के मारा। देखते ही देखते फाइट शुरू हो गई। राजवीर ने चारों लड़कों को एक एक करके बहुत मारा और ये सब देखकर रूही के चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट थी। चारों लड़के राजवीर से अपनी जान की भीख मांग रहे थे लेकिन राजवीर का गुस्सा उन चारों लड़कों पर निकल रहा था। राजवीर ने सच में 8 मिनट के अंदर उन लड़कों की हड्डियां तोड़ दी थी। राजवीर उन लड़कों को मार रहा था और रूही हाथ बांधे एटीट्यूड के साथ खड़ी थी। उनमें से एक एक लड़का मार खाते हुए रूही को देखता तो रूही उन्हें एक विक्टोरियस स्माइल पास करती थी। फाइनली वो लड़के इतना समझ गए कि उन्हें अब रूही से ही माफी मांगनी चाहिए। एक लड़का भागता हुआ रूही के सामने आया और घुटनों के बल हाथ जोड़कर बोला, प्लीज दीदी माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं करेंगे। दीदी? रूही ने हैरानी से उस लड़के की तरफ देखा। राजवीर ने उसका कॉलर पकड़कर उठाते हुए एक पंच उसके मुंह पर मारकर कहा, आज के बाद तुम इस लायक रहोगे नहीं कि किसी लड़की को इतना गंदा कमेंट पास कर सको। थोड़ी ही देर में वो चारों लड़के जमीन पर पड़े हुए दर्द से कर्रा रहे थे। तभी वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने राजवीर को देखा और फिर उन लड़कों को। पुलिस ने राजवीर को डंडा दिखाते हुए कहा, तुम यहाँ मारपीट करने आए हो? राजवीर बोला, ये लड़के इस लड़की को छेड़ रहे थे तो तू अपनी गुंडागर्दी दिखाएगा, पुलिस को नहीं बुला सकता था? पुलिस वाले ने अकड़ कर कहा। राजवीर नरम लहजे में बोला, देखिए सर, गलती इन सबकी थी, ये उल्टे सीधे कमेंट पास कर रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पीट दिया। पुलिस वाला गुस्से में बोला, तो कितना मारेगा, इतना की हड्डियां तोड़ दी, देख जरा, लगता नहीं ये 2 महीने से पहले अस्पताल से बाहर आएंगे। राजवीर फिर आराम से बोला, गलती भी तो इन्हीं की थी ना। कांस्टेबल गुस्से में बोला, अरे तो पुलिस में रिपोर्ट करनी थी ना, या खुद ही जज बन गया तू? राजवीर बहुत आराम से पुलिस वाले से बात कर रहा था जबकि पुलिस वाला अकड़ कर बात कर रहा था। रूही को गुस्सा आ गया और उसने राजवीर की बाजू पकड़कर उसे पीछे हटाया और पुलिस वाले के सामने जाकर बोली, राजवीर तुमसे इतनी आराम से बात कर रहा है और तुम अकड़ दिखा रहे हो? ये फटीचर से लड़के मुझ पर कमेंट पास कर रहे थे और हम पुलिस स्टेशन आते रिपोर्ट करने, और फिर आप क्या करते? कुछ नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि मुझे ही समझा बुझाकर घर भेज देते। राजवीर ने उनके साथ जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। रूही ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, तुम इतने आराम से क्यों बात कर रहे हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। राजवीर तो हैरानी से रूही को देख रहा था। राजवीर जितना शांत था, रूही उतनी ही चंचल। राजवीर सिचुएशन को जितने आराम से हैंडल करता था, रूही उतने ही गुस्से से सिचुएशन को हैंडल करती थी। पुलिस वाला अब थोड़ा नरम होकर बोला, ठीक है, तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों, किस खुशी में? रूही ने हाथ बांधकर एटीट्यूड से पूछा। कांस्टेबल बोला, मैडम सड़क पर मारपीट की है, केस बनेगा, इसीलिए चलिए पुलिस स्टेशन। रूही कुछ बोलती इससे पहले ही राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसके कान में कहा, मैम जाना पड़ेगा। राजवीर ने फिर कांस्टेबल को देखकर कहा, हम अपनी कार में आ जाएं। कांस्टेबल ने एक दूसरे कांस्टेबल को देखकर कहा, इन मैडम के साथ गाड़ी में आ जा। रूही ने राजवीर के कान में धीरे से पूछा, अभी हमारे साथ क्यों जाएगा? राजवीर ने धीरे से रूही के कान में कहा, ताकि हम भाग ना जाएं। हम क्यों भागेंगे? रूही ने फिर से सवाल किया। इस पर राजवीर बोला, मैम क्योंकि इन्हें हम पर यकीन नहीं है, अब चले। रूही ने मुस्कुराकर कहा, ये भी ठीक है, मुझे उस पलाश की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाना पड़ेगा। कुछ ही देर में राजवीर रूही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने राजवीर रूही को देखकर पूछा, आप दोनों पति पत्नी है? राजवीर ने बड़ी मासूमियत से नामे गर्दन हिला दी। तो आपकी गर्लफ्रेंड है? इंस्पेक्टर ने पूछा। राजवीर ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। इंस्पेक्टर बोला, फियोंसे, मंगेतर होने वाली बीवी कुछ तो होगी। राजवीर ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। इंस्पेक्टर ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, तो कौन है ये तुम्हारी जिसके लिए तुमने चार चार लड़कों को सड़क पर पीट दिया? राजवीर कुछ बोलता उससे पहले रूही, जो कि राजवीर के पीछे 20 कदम की दूरी पर खड़ी थी, उसने तेज आवाज में कहा, मेरे भाई का दोस्त है। रूही की आवाज सुनकर राजवीर पलटा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक मीठी से मुस्कान आ गई, जो किसी को भी पागल करने के लिए काफी थी। इंस्पेक्टर ने फिर राजवीर को देखकर कहा, तुम्हारे दोस्त की बहन है? इस बार राजवीर ने हां में गर्दन हिला दी। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, जब तक उन चारों लड़कों का बयान नहीं लिया जाता, इन दोनों को लॉकअप में बंद करो। रूही बोली, अरे ऐसे कैसे लॉकअप में बंद कर दो? गलती तो उन चारों लड़कों की थी, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, और अब लॉकअप में बंद भी हम दोनों को ही कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने अपना डंडा रूही को दिखाते हुए कहा, देखिए मैडम, हम जब वहां पहुंचे तो वो चारों लड़के जमीन पर अधमरे पड़े थे, अब जब तक उनका बयान नहीं लेंगे तब तक आप दोनों को यहीं रहना होगा। राजवीर रूही की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप इन्हें जाने दीजिए, मैं रुक जाता हूँ। इंस्पेक्टर बोला, नहीं तुम दोनों को ही यहीं रुकना होगा। इंस्पेक्टर ने फिर एक लेडी कांस्टेबल की तरफ इशारा करके कहा, लेकर जाकर इन्हें लॉकअप में बंद करो। रूही और राजवीर दोनों मना करते रहे, लेकिन कांस्टेबल ने पकड़कर दोनों को एक ही लॉकअप में बंद कर दिया। रूही ने गुस्से से राजवीर को देखकर कहा, मैंने तुम्हें 8 मिनट दिए थे, 5 मिनट में उन लोगों को पीट कर निकल नहीं सकते थे। मैम आपके लिए तो अच्छा है ना, आपको पलाश की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना पड़ेगा। राजवीर अपनी सफाई देते हुए बोला, हाँ मैं पलाश की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस लॉकअप में रहना चाहती हूँ, रूही ने हल्का गुस्से में कहा। राजवीर ने फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर आप हमें एक कॉल करने दीजिए। इंस्पेक्टर बोला, अब तो कॉल सुबह ही होगी। दूसरी तरफ पूरी रघुवंशी फैमिली पलाश की बर्थडे पार्टी में पहुंच चुकी थी। हीर पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आई थी, तो उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने एंट्री करते वक्त हर्षवर्धन की बाजू को कसकर पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर हीर के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पार्टी एंजॉय करने के बाद हर्षवर्धन ने दिव्यांश के पास जाकर पूछा, राजवीर और रूही अभी तक नहीं आए, जरा फोन लगाकर पूछो कहाँ रह गए। हर्षवर्धन के कहने पर दिव्यांश ने राजवीर को कॉल किया, लेकिन राजवीर और रूही का फोन तो इंस्पेक्टर की टेबल पर स्विच ऑफ करके रखा हुआ था। दिव्यांश ने कई बार कॉल ट्राई किया और फिर हर्षवर्धन को देखकर बोला, चाचू राजवीर और रूही दोनों का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं? हर्षवर्धन बोला, राजवीर रूही के साथ है तो मुसीबत में तो नहीं होंगे। तभी शिवाय वहां आकर बोला, चाचू रूही यहाँ आना नहीं चाहती थी, हो सकता है राजवीर के साथ कहीं और चली गई हो, अगर ऐसा है तो रूही सुबह मुझसे बहुत डांट खाने वाली है। हर्षवर्धन थोड़ा सख्ती से बोला। शिवाय बोला, अगर नहीं आई तो समझ लेना आपकी लाडो राजवीर को बेवकूफ बनाकर कहीं और ले गई, ऐसे भी राजवीर इन मामलों में बहुत सीधा है। हर्षवर्धन बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब मिस्टर और मिसेस आहूजा रूही के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, इस लड़की ने तो मुझे परेशान कर रखा है। शिवाय मुस्कुराते हुए बोला, ओहो चाचू क्या देना, तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं आई, इसमें इतना इशू बनाने वाली क्या बात है। हाँ अब तो यही झूठ बोलना पड़ेगा। हर्षवर्धन ने बेबसी आवाज में कहा। शौर्य और वरदान भी उस पार्टी में आए थे। वरदान को देखकर हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो जल्दी से वरदान के पास चली गई। वरदान ने भी हीर को देखा तो मुस्कुरा कर पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? इस पर हीर ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वरदान ने हीर के सिर पर हाथ फेर कर कहा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी उन दोनों के पास आ गया और उनसे बातें करने लगा। शौर्य ने आर्या को देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वो भी आर्या के पास आ गया। शौर्य आर्या से बातें कर रहा था और आर्या इशारों में शौर्य से खुश होकर बात कर रही थी। शिवाय दूर से शौर्य और आर्या को देख रहा था। शिवाय के हाथ में एक ड्रिंक थी। शिवाय ड्रिंक की सिप लेते हुए बोला, ये छुई मुई गलती से भी हमारी शादी की बात इसे मत बता देना, वरना ये पार्टी में ही ड्रामा क्रिएट कर देगा। थोड़ी देर बाद मिसेज अहूजा हर्षवर्धन के पास आकर बोली, केक कट करने का टाइम हो गया है, रूही कहाँ है? हर्षवर्धन बोला, मिसेज अहूजा उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आई। मिसेज अहूजा ताना मारते हुए बोली, पूरी रघुवंशी फैमिली आ गई लेकिन हमारी होने वाली बहू नहीं आई। मैं आपसे माफी चाहता हूँ लेकिन रूही की सच में तबीयत खराब थी इसीलिए वो नहीं आई, हर्षवर्धन बोला। हर्षवर्धन की बात सुनकर मिसेस अहूजा वहां से मुंह बनाकर चली गई और फिर पलाश के पास जाकर बोली, रूही नहीं आई, अब जाकर केक कट कर लो। पलाश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तो क्या हुआ माम, अगर वो नहीं आई? ये पार्टी मेरी है, उस लड़की का इस पार्टी में क्या काम? मैं बस आपके कहने से ये शादी कर रहा हूँ, वरना मुझे रूही में इंटरेस्ट नहीं है। क्या पलाश भी रूही से शादी नहीं करना चाहता? क्या हर्षवर्धन को पता चलेगा रूही और राजवीर पुलिस स्टेशन में है?